NPO Radio 1 met Jort Kelder. Aanstonds in Dr. Kelder en Co. een zeer geleerde over duiven, waarvan u waarschijnlijk weet dat niet veel meer weet en dat ze alles onderscheiden. Belasten de vliegende ratten. We fladderen door naar de diaspora op rechts. Waarom maken die blazertjes toch zoveel ruzie? Voorts een Vlaamse scepticus die een eerste hulphandboek bij pandemieën schreef. Dat en nog zowat naar de nieuwstelling u bezorgd door Dorald Megens. In Groningen wordt vanmiddag overlegd over wat te doen met de Gerrit Krolbrug. Vannacht voer een schip tegen de brug aan, met zeer grote schade als gevolg. Burgemeester Koen Schuiling nam vanochtend een kijkje. Het is voor het scheepvaartverkeer een drama. Het is voor de gemeente een drama en het is voor de regio ook een drama. Want het scheepvaartverkeer ligt een tijdje stil nu. Voetgangers en fietsers kunnen er misschien straks wel weer langs over de twee bruggen aan de zijkant, maar het autoverkeer, dat zal al een hele tijd stil liggen hier. Het is een belangrijke verbinding in de stad. Ja, het is een hele belangrijke verbinding. Dus wat we nu gaan doen is zo snel mogelijk de brug eruit halen, zodat het scheepvaartverkeer in ieder geval weer op gang kan komen. Dat zal, hoop ik, maandag weer hersteld zijn. Dan moeten we gaan kijken hoe veilig de constructie nog is, zodat de fietsers en de voetgangers er veilig over kunnen. En we maken vanmiddag nog plannen om de rest van het verkeer door de stad goed te geleiden. Burgemeester Schuiling van Groningen in gesprek met verslaggever Mario Miskovic van RTV Noord. Bij de aanvaring vannacht is een scooterrijder licht gewond geraakt. Die reed net op dat moment over de brug. De schipper is aangehouden, zo meldt de politie. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook. Correspondent Ankie Reggers. De onrust die duurt hier onafgebroken door. Er zijn vanochtend zo'n 200 raketten op Israël afgevuurd vanuit Gaza. En dat maakt dan een totaal van 2300 raketten alles bij elkaar de afgelopen week. En ook heeft de Israëlische luchtmacht weer onafgebroken doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. En ja, daar loopt het dodentaal echt op, het dodentaal. Gisteren ook is er een hele familie van 10 leden omgekomen. Dus in Israël zijn er tot het ogenblik 9 doden geteld. Ondertussen heeft de VS zich opgeworpen als bemiddelaar. Een topdiplomaat is gisteravond aangekomen in Tel Aviv. Gisteren mislukte een Egyptische bemiddelingspoging nog. NAM-directeur Atema heeft spijt van de onrust die hij heeft veroorzaakt bij de bewoners van het Groningse aardbevingsgebied. Atema zei dat er geen 26.000 huizen hoeven te worden versterkt, maar slechts 50. Tegen RTV Noord zegt hij dat hij het getal van 50 beter niet had kunnen noemen. Maar hij blijft erbij dat een grootschalige versterking niet meer nodig is. Het aantal Nederlanders dat met coronaklachten onder behandeling staat van een fysiotherapeut is sinds begin dit jaar meer dan verdubbeld. Het zijn er ruim 60.000. De beroepsvereniging is er verbaasd over en zegt dat hieruit blijkt dat de coronazorg verplaatst naar de eerste lijn, naar de fysiotherapie in het bijzonder. Via de website prullenbakvaccin.nl zijn inmiddels tientallen vaccins gezet, meldt RTV Oost. De website van een huisarts in Zwolle is opgezet om verspilling van coronavaccins tegen te gaan. Zo'n 50 huisartsenpraktijken in Nederland hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Het NOS-journaal. Opiniemaker Siewert van Linden heeft volgens de Volkskrant wel fors geld verdiend aan de import van Chinese mondkapjes. Vermoedelijk miljoenen euro's. Zelf deed Van Linden steeds alsof hij aan de import niets overhield. In maart vorig jaar was er een tekort aan mondkapjes om zorgmedewerkers te beschermen. Met twee anderen richtte Van Linden toen een stichting en een BV op om in China mondkapjes in te slaan. Met de overheid werden twee overeenkomsten ter waarde van 100 miljoen euro gesloten. Van Linden zegt dat het verhaal in de krant vol onjuistheden zit, maar dat hij er om juridische redenen niet op kan ingaan. Scholierenorganisatie LAX is bang dat dit jaar meer leerlingen dan anders zullen zakken voor hun eindexamen. Door de coronamaatregelen is volgens voorzitter Nienke Luiks de voorbereiding niet optimaal geweest. We zien door de grote mate van online onderwijs dat er toch zorgen zijn of die stof voldoende bij ze binnen is gekomen en of ze voldoende vragen hebben kunnen stellen. Het is toch een periode geweest van onvoorwaardig onderwijs, ondanks ieders inzet. En we zien nu toch dat er een volwaardig eindexamen gemaakt moet worden en daar maken leerlingen zich echt veel zorgen over. Examens beginnen maandag. Vorig jaar werden ze vanwege corona geschrapt. Het LAX pleit ervoor bepaalde examenvakken nu te schrappen of leerlingen een extra herkansing te geven. De hockeysters van Den Bosch kunnen vandaag landskampioen worden. Dan moet er wel gewonnen worden van Amsterdam. Jan Kees, een uur geleden was die wedstrijd net begonnen, stond het 0-0. Hoe is het nu? Ja, het is nog steeds 0-0. Derde kwart loopt op zijn eind. Iets meer dan 4 minuutjes nog. Ja, ik had volgens mij ook gezegd dat het me niet zou verbazen als er heel weinig gescoord gaan worden. Nou, dat puntje steek ik dan in mijn zak. Maar belangrijker is wie vandaag de punt in de zak steekt. Den Bosch probeert het nu wel dan. En krijgt zowaar de eerste strafcorner van de wedstrijd. De eerste strafcorner voor Den Bosch wel te verstaan. Want als ik de grootste kans van de wedstrijd mag noemen, dan is dat de strafcorner die Amsterdam aan het eind van de eerste helft had. Die werd toen simpel gestopt door de Bosse keepster Josien Koning. Zij is internet. Maar wisselt dat dan af met de keepster van Amsterdam, Anne Veenendaal. En die mag nu dan voor het eerst deze wedstrijd in actie gaan komen. Een wedstrijd dus ja, die zich laat kenmerken ja, als een schaakspel. Anders kan je het gewoon niet zeggen. Wel een heel intens schaakspel natuurlijk, want er staat heel wat op het spel. Wint Den Bosch vandaag, dan is het landskampioen voor de 20ste keer. Maar als Amsterdam deze wedstrijd wint, dan komt er morgen een beslissingswedstrijd. Ja, en met zoveel spanning erop is het misschien ook niet raar dat ze ervoor kiezen om vooral ja, te controleren en de boel tegen te houden. Maar goed, nu dus een hele grote kans voor Den Bosch om op voorsprong te komen. Aan het eind van het derde kwart staat Frederik Matla dan op de kop van de cirkel om de bal richting het doel te gaan slepen als die strafcorner dan goed wordt aangegeven en gestopt. Matla was 2 dagen geleden ook de enige die scoorde in de eerste wedstrijd. Nu staat ze dan op de kop van de cirkel. De bal gaat naar daartoe. Zij sleept over de grond, maar Veenendaal met de rechtervoet brengt redding en dan wordt er afgefloten omdat er een speelster van Den Bosch een overtreding maakt. Dus is deze kans ook verkeken. En ja, dus nog steeds 0-0. 0-0, Jan Kees. Misschien morgen dus nog een derde wedstrijd. Dankjewel. Inmiddels is het 6-1 geweest het weer. Nog pittige buien vanmiddag. Soms met hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Tussen die buien door is het nog wel 15 graden. Morgen overdag opnieuw wisselvallig met buien en opnieuw zo'n 15 graden. Ja, en dan geen weer, geen verkeer. Mijn Vlaamse vriend dokter Boudry schuift straks aan, want we gaan even ruzie over zijn eerste hulpboek bij corona. Dat gaat over de preventieparadox, de risicoasymmetrie en of COVID-19 nou echt die zwarte zwaan is. Het buitengewoon zeer complex, maar we gaan het toch proberen uitleggen. Een jonge dokter promoveerde op hoe actueel onnodige zorg. We blijden onze liefde voor de duif, jawel. En we bellen nog even over de ruzies op rechts. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis 2 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vastgoed! Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in redeloze tijden. We doen dat live vanuit de brug op de Roeterseiland Campus aan de Universiteit van Amsterdam. Hidden diagnoses over de politiek. Waarom rechtse politici nog meer ruzie maken dan linkse? Dan gaan we het hebben over duiven. Voor de een een heilige vredesvogel, voor de ander een vliegende rat. Dan de zorg. Er zijn veel onzinnige ingrepen en medicamenten. Hoe komt dat nou? En een helikopterview op de pandemie en de harde landing leren wij van corona. Eerder aangeschoven dokter Maarten Boudry, filosoof, bekleedt de Etienne Vermeers leerstoel aan de Universiteit te Gent. En professor dokter Saskia Arndt, professor gedragsbiologie, faculteit diagneeskunde te Utrecht. Beide welkom. Ik begin even met jou, Saskia. We gaan het over duiven hebben. Eigenlijk gaat het daar in de media heel weinig over. We zien ze overal in de stad. Ze zijn niet erg geliefd, hoor je vaak. Scheiden even rond, noem maar op. Maar eerst even toch over de andere categorie, de harige huisgenoot. We hebben ze allebei, katten. Hebben die last gehad van de lockdown? Dat vermoeden we. En we hebben dus ook met begin van de lockdown een enquête uitgezet in Nederland. En hebben dus eigenaren van dieren, van huisdieren gevraagd: ziet u veranderingen in het gedrag van uw dieren? Is er wat binnen? Zijn er al resultaten bekend? Er zijn al resultaten, maar we zijn nog ermee bezig om deze te verwerken. Maar het lijkt erop dat inderdaad bij heel veel katten en honden ook vooral sprake was van een verandering in gedrag, wat mensen ook is opgevallen. Is nog niet een petitie van de katten en de honden dat ze zeggen: kunnen de kantoren weer open? Kunnen die mensen naar hun werk? We hebben geen rust meer. Ja, dat zou dus kunnen dat ze misschien op een bepaald moment met een petitie komen. Hangt zekerlijk heel erg af van de diersoort. Honden en katten zullen daar vast anders mee omgegaan zijn. Maar we hebben natuurlijk ook met individuen te maken. Dus de ene kat is de andere niet. En de ene bevalt het misschien dat baasje nu de hele dag in huis is. En de andere niet. Zijn er nog geen kamervragen gesteld door de Partij voor de Dieren? Volgens mij nog niet. Het wordt volgens mij hoog tijd. Maarten Boudry, jij zit, dat is toch opmerkelijk, ook voor de kijkers die het via Facebook kunnen zien, of een van de kanalen, het wordt ook uitgezonden. Jij zit met een mondkapje op. Ja. En ik zie het zo een beetje heen en weer gaan. Je moet nu een uur lang je adem inhouden, denk ik. Of wat ben je aan het doen? Het is een FFP2-masker zelfs. Dus het beschermt inwaarts en uitwaarts. Dat maakt het iets minder gemakkelijk om te ademen. Maar ik ben het ondertussen gewend. Ik ben van de aerosolstrekking. De laatste medische gegevens wijzen steeds meer uit dat het virus zich eigenlijk bijna uitsluitend via aerosolen verspreidt. En dan zijn mondkapjes natuurlijk wel aangewezen. En dan goede mondkapjes, dus niet van die blauwe prutsdingen waar ik mee loop. Ja, goed aansluitende mondkapjes die inderdaad dus die de instromende en de uitstromende lucht filteren en tegenhouden. Je doet het ook omdat jij, en daar gaan we het straks over hebben, je in het coronadebat hebt gemengd, boeken over hebt geschreven. En je bent wel een beetje van de strenge lijn. We moeten gewoon oppassen. Ja, ik zou het liefst hebben dat we de curve gewoon plat slaan. Nu goed, dat is een ijdele hoop op dit moment. De vaccinaties die zijn toch nabij. Maar ik had graag gehad dat we beter ons best hadden gedaan. Dat we meer hadden volhard om die curve plat te slaan. En daarom moet ik inderdaad een beetje aan practice what you preach doen. Hè. Dus zelf voorzichtig zijn om het goede voorbeeld te geven. Want ik fraudeer waar ik kan. Maar wendt het bij jou met dat kapje? Het is onaangenaam. Ik zou het liever afdoen. Het is minder makkelijk om te spreken. Maar ik ben ondertussen wel. Ik let ook meer. Ik denk dat daar misschien gedragsbiologen daar ook al onderzoek naar gedaan hebben. Naar gelaatsuitdrukkingen enzovoort. Ik let veel meer op de ogen tegenwoordig. Ja. En mensen misschien ook bij mij. Omgangsvormen zijn veranderd. Ik gesticuleer ook wijdlopender dan anders. Dat zal de radioluisteraar natuurlijk niet opvallen. Maar corona heeft alles veranderd, denk ik. Hopelijk tijdelijk. Hopelijk komt het ooit weer allemaal goed. Oké, we gaan straks even over jouw boek. Eerste hulp bij pandemie. Van achterafklap tot zwarte zwaan. Dat heb je samen met Joël de Keulaar geschreven. Nou, daarover later meer. En voor we al dat belangrijkste af te trappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dit was de week waarin de natie natuurlijk de adem inhield. Vanwege de radicale plannen voor een andere bestuurscultuur van premier Rutte. U zag het misschien met Nieuwsuur. Nou, kunnen we uitademen hoor, want die revolutie die laat toch nog even op zich wachten, zo te zien. Niet alleen omdat Trotsky nog steeds niet in het torentje huist, maar ook omdat al die goede voornemens nu zich gaan samenballen in de aanwijzing door de Kamer van SER-voorzitter Mariette Hamer tot informateur. Kortom, dat wordt polderen, er verandert dus helemaal niets. En waar niet gepolderd wordt, overigens in Israël, hè, een omstreken waar de Bijbelse veten tussen Joden en Palestijnen opvlamt, en dichter bij huis, waarin de partij van onze nationale messias van rechts het zoveelste schisma ontstond met de afsplitsing van Wiebren van Hagen en zijn twee Tweede Kamer-kornuiten. Ja, voorzitter, als het gaat om vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, dan ben ik het op zich met u eens dat, dat dit niet met elkaar te vergelijken is. En ik vind het ook, ja, om meerdere redenen vind ik het onverstandig om dat te doen. Dat ben ik helemaal met u eens. Het is een ongelooflijk pijnlijke affaire, pijnlijke situatie voor heel veel mensen. Heel veel mensen hebben in de oorlog dingen meegemaakt. Heel veel mensen hebben ook gevochten in de oorlog. Mijn familie heeft ook gevochten in de oorlog aan de Engelse kant. Dus dat zijn pijnplekken die ongelooflijk groot zijn. En het is wat mij betreft totaal onnodig om dat soort pijnplekken open te rijten. Ja, dat was Wiebren van Haag. Hij moest erbij zitten, heeft gevochten in de oorlog. Zegt er wel bij aan de Engelse kant voor de zekerheid. Omdat je natuurlijk ook niet meer weet of iedereen dan vanuit gaat dat ze aan die kant vochten. Maar dat terzijde, flauw grapje. Rechts lijkt net zo versplinterd te raken als links. Want we hebben natuurlijk veel linkse kleine partijen. Maar op rechts inmiddels volgens mij nog meer splinters. En dat is een beetje merkwaardig, die diaspora. Want dat in een land waarin toch gemiddeld gesproken meer mensen ter rechterzijde stemmen, wil niet iedereen horen. Maar als je meet rechts van het midden, zitten gewoon meer stemmen dan links van het midden. Dus ja, hoe moet dat nou verder? Laten wij even bellen met Joost Eertmans, aanvoerder van Ja 21. Joost, ben je daar? Ja, Joost. Goedemiddag. Nou, en daar hadden we weer een extra splintertje. Het wordt wel gezellig. Jullie hebben veel spreektijd met z'n allen op rechts. Ja. Maar of het veel zoden aan de dijk gaat zetten, Joost? Nee, de dagen worden langer, de nachten korter of andersom. Ik weet het ook niet. Maar wij waren twee uur of half twee klaar, geloof ik, donderdag. Dus dat s'nachts wel te verstaan met het laatste debat. Dus ik denk dat... Wend er maar aan. Ja, wend er maar aan. Ja. Ja, er waren al gedachten om de algemene beschouwingen dan maar 3 dagen te gaan laten duren. Want ja, jullie komen er toch niet uit in 2 dagen. Ja, of de spreektijden nog iets aanpassen wellicht. Ja, als we tegen die tijd nog 18 fracties hebben, ze tegen die tijd zullen er wel 18 of 20 zijn inmiddels, toch? Daarom. Je kunt, er kunnen er 150 worden. Hè. Ja, theorie wel, ja. Joost, hoe komt het nou? Kijk, op links zijn veel splinters. Maar op links gaat het vaak over ideeën. Op rechts gaat het meestal over vorm, over stijl, over persoonlijke vetus. Rechts maakt meer ruzie, lijkt het. Ik heb me daar ook wel over verbazen, natuurlijk. Omdat ik bij Fortuin aan het begin was, dat vond ik wel een uitzondering. Omdat je daarmee, na de moord en zoveel zetels, kon je weinig anders dan zelf in de problemen komen, denk ik. Maar daarna is het wel opvallend, ja. Het is een beetje een struggle. Links heeft dat wel doorgemaakt, dus ik denk dat het ook een kwestie van tijd is. Het is lastig. Kijk, politiek is gewoon lastig, omdat het een glazen huis is voor links en rechts. En als er meningsverschillen liggen, dan veeg je dat niet zomaar weg. Ja. In dit geval is het natuurlijk wel echt een... iemand die de boel uitdaagt op zo'n manier dat steeds verder... Baudet bedoel je? Eenzaam. Ja, ja. Jerry, dat steeds moeilijker wordt om daar fatsoenlijk mee samen te werken in één partij. Zie je hem als 1- of 2-mans fractie eindigen? Nou, ik ben het wel met Wouter de Winter eens. Die zei het ook, dacht ik gisteren, van het is van de Telegraaf. Die zei, ja, dit is wel echt zijn groep. Echt serieuze vertrouwelingen van het eerste uur. Dus of die nog die stap zullen maken, dat die wel heel loyaal zijn. Ja. Maar het is lastig. Kijk, wij... Wij zitten bij jaar 21, denk ik, met de mensen waarin we ons willen omringen. Zo zie ik het, weet je. En dat willen we ook uitbouwen. Dus doen we rustig en denk ik geleidelijk. Om daar een succes van te maken. En dat zou voor rechts Nederland denk ik wel een uitkomst zijn. Dat er in ieder geval naast de VVD iets is waar je op kan vertrouwen en bouwen. Die ook openstaan voor samenwerking. Joost, want er is natuurlijk iets raars aan de hand. Gemiddeld gesproken, zei het net in de inleiding al, wordt er iets rechts van het midden gestemd in Nederland. En krijgen we altijd een iets links van het midden kabinet. Ja. Misschien op dat PVV-VVD-kabinet en CDA-kabinet van een jaar of 10 geleden na. Jullie nemen je verantwoordelijkheid niet. In feite is het kiezersbedrog wat hier gepleegd wordt steeds. Nou, dat begint ermee dat er 25 zetels zich FD en PVV gewoon worden weggezet, eigenlijk uitgesloten. Om allerlei redenen kun je van vinden wat je wil. Soms doen ze zelf daar hun uiterste best voor om er ook niet bij te willen horen. Dus in die zin is het al lastig op rechts, omdat je wel 80 zetels plus hebt. Maar in feite komen ze niet voor regeringsverantwoordelijkheid in aanmerking. Ja, maar Joost, jij zegt zelf ook, een beetje onhandige formatie zoals die nu loopt. Maar ook van, ja, wij gaan niet met Rutte regeren. Rutte moet eruit. Motie van wantrouwen gesteund. Dus jij zet jezelf ook alweer in oppositie. Ja, maar wie niet? Ik bedoel, dat was de hele oppositie, hè? Ja, maar ik vroeg het nu even aan jou. Niet aan de hele oppositie, ik vroeg het aan jou. Jij hebt jezelf er ook buiten gezet. Oké, maar ik heb nooit gezegd dat we daarmee uitsluiten. Dus we hebben wel gezegd, die deur is niet veel verder open gegaan. Dus Rutte moet zichzelf herpakken. Maar dan zegt hij tegen mij in het debat, ja, maar we gaan geloof ik ook 21 niet echt meer uitnodigen voor een gesprek, serieus. Ja. En dan denk ik, ja, maar dan wil je het zelf niet echt. Wij hebben nu 3 zetels, hè, Jort. In die zin valt er nog veel te verdienen. En in de Eerste Kamer nog heel wat. Ja. En in de Eerste Kamer ook veel. Maar het kan ook bij een volgende ronde zullen wij groter worden, denk ik wel. En dan zul je zien dat er wel degelijk met ons gewerkt kan worden. Ja. Wij worden in ieder geval niet uitgesloten. En dat is ook waar het ons om te doen is. Dat is wel heel wat tegenwoordig. Dat is heel wat. Als je elkaar niet uitsluit. Ja. Wat ga je tegen die rechtse diaspora doen, Joost? Want het is natuurlijk wel een versnipperd landschap. Want kijk, jij neemt Van Haga niet in je fractie op. Heb je geen zin in? Mm-hmm. Dus ja. Nee, kijk, wij bouwen zelf voort aan onze jaar 21. Kijk, ik mag mij melden maandagochtend bij mevrouw Hamer. Dus ik vond wel, ik heb in ieder geval een uitnodiging op zak. Ja. Die pakken ze niet meer af. Ja. Maar of dat leidt tot een rechtsmiddenkabinet, nou, dat kan je zeer betwijfelen. Dus er is... Kijk, ik werk met iedereen samen. Hè? De Kamer met Baudet, met Wilders, prima, met de BBB. Dus dat is helemaal punt niet. We gaan die zetels heus verzilveren waar het kan. Oké, Joost. Goed, laatste vraag, concreet. Maandag zit je bij de nieuwe informateur, Mariette Hamer. Ga je gewoon zeggen, wij zijn bereid om eventueel te gaan regeren... in een regering waar ook Rutte premier is? Nou, die deur is niet verder open. Die is wel dichter gegaan laatste week. Maar ik heb het nooit uitgesloten. Nog dichter. Hij was al dicht met de motie van wantrouwen. Er zat een kier en er is nog steeds een kiertje. Maar er moet wel iets gebeuren. En bovendien, wij moeten dingen binnenhalen. Hè, maar Joost, wat moet er dan gebeuren? Wat is inhoudelijk jouw punt waar Rutte een bocht moet maken? Gezegd, ik weet niet hoe jij dat... Maar Mark Rutte heeft natuurlijk niet echt bij Nieuwsuur gezegd... jongens, waar ik nou mijn schuld zie en wat ik eigenlijk anders zou moeten doen in dit leven. Dat hebben we niet gehoord. Dus hij denkt, business as usual, over en als Unilever gewoon verder met volgende productie. En ik vind dat jammer, weet je. Daar schuurt het en voor ons bij jaar 21. Dus dat moet hij wel herpakken en anders dan lukt het niet. Nou, het wordt weer het zoveelste functioneergesprek over Rutte. Dat was het aantal soort sollicitatiegesprek met 2 weken. Maar goed, het zit wel bij hem, hè, die spiegel. Ja. Hij had het ook zelf aangekondigd, het revolutionaire gesprek. Nou, dat was maar een revolutie, zeg. Nou, en pas op, hè, want GroenLinks en PvdA zijn ook nog niet zo ver. Nee. Dat leek mij ook duidelijk. Dus het is nog werk aan de winkel. D'accord. Ik dank je zeer. Joost Eertmans, Kamerlid voor Ja 21. Gaan wij door. Heel ander onderwerp. Professor Dr. Saskia Arndt, professor gedragsbiologie te Utrecht, diergeneeskunde. We gaan het even niet over de politiek hebben. Is het fijn om niet zo met politiek bezig te hoeven zijn, maar wel met duiven? Ja, absoluut. Duiven zijn soms politiek. Worden ze wel geduid als vredesduiven, maar dat terzijde, dat is meer een taaldingetje. Laten we eens even beginnen. De duif. Mm-hmm. Slechte naam. Reputatie in de stad is toch vliegende rat. Scheidt alles onder. Eet alles leeg. Mm-hmm. Ja, het is wel zo dat verschillende mensen daar verschillende meningen over kunnen hebben. Dus er zijn inderdaad mensen die de duiven in de stad als probleem ervaren of zelfs als plaag. Maar er zijn ook mensen die daar heel veel voldoening uit halen om die dieren te observeren en misschien ook te voeren. Ja, nee, natuurlijk zijn er verschillende meningen. Ik zeg ook niet dat het mijn mening is. Ik bedoel, laat maar eens even iets horen. Mijn favoriete duivengeluid doet mij denken, als ik bij mijn grootouders logeerde, hoorden wij dit. Dat horen we nu. Mm-hmm. Inderdaad, we horen een duif. Een houtduif. Ja, een houtduif. Heel gezellig. Ja, vind ik ook. Ja, daar ben ik helemaal niet tegen. Maar hoe zou het komen dat die duif zo'n slechte naam heeft gekregen? Nou, ik denk dat er verschillende redenen voor kunnen zijn. Dus het heeft zeker te maken ook met onkennis omtrent de duif. Het heeft misschien ook te maken met verkeerde informatie over de duif. Met persoonlijke ervaringen, misschien zelfs met de culturele achtergrond. Ja? Maar het is waarschijnlijk ook zo dat wij mensen toch de neiging hebben de waardering voor een bepaalde diersoort vast te maken aan een bepaald uiterlijk. Dus misschien is het ook een feit dat mensen duiven gewoon niet mooi genoeg vinden om meer om duiven te geven. Maarten Boudrie kijkt heel verbaasd bij. Het is een beetje een plomp. Ik zie dat je toch mijn gelaatsuitdrukking kan zien. Dan. Ja, ik kan jouw ogen zien. Zo. Maar even de duif. Hij kan toch prachtig als je naar zijn verendek kijkt, zijn tekening, zijn kleuren. De duif kan toch prachtig zijn? Ja, mooi, toch? Hij staat een beetje raar laag op zijn pootjes misschien. Maar goed, oké. Okay. Dat vergeven we hem. Hij moet ook vliegen. Hey, maar even, jij bent met een groot duivenonderzoek bezig in Utrecht. Ja, dat klopt. Dus dat is binnen mijn team. Dat wordt geleid door mijn teamlid Vivian Görlich. Ja? En zij heeft dus samen met onze collega Wouter Schraken van de Academie 10 in Utrecht, dus een school, en het Utrechtse Universiteitsmuseum een heel groot en fantastisch citizen science project opgezet. En wat we dus daarin doen, is dat we lesmateriaal ontwikkeld hebben voor kinderen op middelbare scholen. Dat is gratis downloaden op de website van het Universiteitsmuseum. En de kinderen leren dus hier over duiven. Dus een voorbeeld van een actie die we nemen, ja, om kinderen meer te leren over duurzaam samenleven tussen mens en dier. En de duif is het eerste dier wat we gebruiken. Omdat het dier is dat kinderen vaak in de stad tegenkomen op een plein. Nou, we kennen allemaal de duiven, ja, op de Dam, maar dat beeld bedoel je? Ja, precies. Ja. Dus, maar toch een beetje ingestoken omdat jullie dachten, die duif heeft niet zo'n fijne reputatie. Nou, dat zou een mooie bijvangst zijn als we iets aan het imago van de duif zouden kunnen verbeteren. Maar het is vooral ook bedoeld, het is een win-win situatie om data te genereren. Dus, want ja, we vragen de kinderen dus ook over hun mening over duiven. En geven ze wat onderwijs over de duif op zich. En dan sturen we ze op pad in de stad. En dan kunnen ze dus duiven tellen. En ze kunnen ook kijken naar de verschillende kleuren. Ja. En daarmee genereren ze data die wij vervolgens weer in ons onderzoek kunnen gebruiken. Ja. Dus het is echt een win-win situatie. Want even dat zij data gaan verzamelen. Ik begrijp dat wij weinig van die duif weten. Althans in ieder geval al niet of we er te veel of te weinig hebben. Of ik bedoel, hoe het gaat met de duif, dat weten we helemaal niet. Ja, dat klopt. En daarom is het een van de meest fundamentele vraagstellingen om in eerste instantie het aantal duiven in de steden überhaupt in kaart te brengen. Om dan vervolgstappen te kunnen nemen. Ja. Oké, okay, en waarom is dat belangrijk, vind je? Het is belangrijk omdat we dus ook zien dat, dat sommige mensen, zoals ik eerder zei, die dieren als plaag of probleem ervaren. Mm-hmm. En we moeten dus inderdaad door het in kaart brengen van de aantallen van de dieren überhaupt eerst inschatten hoe groot is het probleem daadwerkelijk. Ja. En daarnaast ook mensen opleiden. En daarom beginnen we dus ook bij de kinderen. Dus over de biologie van het dier. Wat die dieren allemaal in huis hebben. Want het zijn fantastische dieren met fantastische eigenschappen. Ja. Want, om dan misschien eraan bij te kunnen dragen dat er toch een duurzamere relatie tussen mens en dier ontstaat. Het heeft iets merkwaardigs. Wij zijn eigenlijk een beetje de relatie met de duif verloren. Ik bedoel, hij gaat terug tot Bijbelse tijden. Ik geloof dat hij met een olijftakje Ark van de Oog binnenvloog. Ik ben er niet bij geweest. Mm-hmm. Dus ik heb geen bewijs. Dat kan ik niet hier nu hard op tafel leggen. Maar we hebben ook wel een grote geschiedenis met bijvoorbeeld de duivenmelkers. Ik begrijp dat vooral in het mijnbouwgebied heel veel mijnbouwers duiven hielden als een soort, hoe noemen ze dat? Een soort armemans paardenrace. Het racepaard van de arme man werd het ook, of de mijnwerker werd het ook wel eens genoemd. Dat was een hele eigen cultuur. Dat is een beetje uitgestorven. Nou, uitgestorven is het nog niet. Ja. Dus het bestaat wel nog. En ik vind het eigenlijk ook heel interessant om juist in die geschiedenis te kijken. Ja. En te zien hoeveel voldoening juist die mensen toen dat tijd bijvoorbeeld hadden. Ja, het over de postduif natuurlijk. Een duif die gewoon in feite de snelle postbode is. Ja. Ja, en vrijwel foutloos toch ook. Dus zeer indrukwekkend. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat in die tijd, toen ze nog postduiven hadden en de duivenmelkers een grote cultuur was, dat er meer respect voor die duif was. Nu kennen mensen hem toch vooral van die stadspleinen waarbij ze de patatzakken leegvreten. Ja, dat zou heel goed kunnen. En vaker slecht uitzien, conditie niet goed. Ja, hoe komt dat? Dat klopt. Dat kan ook verschillende redenen hebben, dat ze soms niet zo goed eruit zien. En daar hebben we dus ook verschillende projecten lopen met studenten op dit moment, die dus door de steden in Amsterdam en in Rotterdam, in Utrecht lopen en proberen dus vanaf afstand al een eerste inschatting ook van de gezondheidstoestand van die dieren te maken. Ja. Maar het probleem is ook dat ze natuurlijk over de hele stad verspreid zijn. En om dat allemaal in kaart te brengen, is dus meer onderzoek nodig. Ja. Er is ook beleid geweest in de steden, begrijp ik, om ze om de duivenstand bij te houden in negatieve zin, om ze te beperken door ze anticonceptie in het voedsel dat klopt. Stoppen. Daar zijn ze een beetje op teruggekomen. Dat klopt. Ja, het bleek dus achteraf ook niet zo'n goed idee te zijn. Want juist die hormonen uit de pil kunnen natuurlijk ook in het milieu met allerlei mogelijke effecten terechtkomen. En daarnaast wordt de pil waarschijnlijk dan ook door mannelijke duiven opgenomen en misschien door andere vogels of andere dieren. Dus het is nog niet zo ongevaarlijk. Okay, om dat te doen. Wanneer komt het eerste onderzoek af? Of is dat een permanent onderzoek wat gewoon doorgaat? Het is eigenlijk waarschijnlijk een permanent onderzoek. Dus we moeten natuurlijk kijken wanneer hebben we voldoende data om te zeggen, nu kunnen we daar ook statistiek op loslaten. We hebben echt iets in handen. Maar eigenlijk is het een eerste stap binnen een hopelijk heel groot project omtrent duiven en andere dieren in de stad. En toch vooral de rehabilitatie van de duif. Nou goed, in meer bredere zin. Jij bestudeert vooral relatie mens en dier. Onder andere, ik bestudeer het gedrag van dieren. Het gedrag van dieren, maar ook in verhouding natuurlijk tot de de mensen lopen vaak een beetje in de weg. Hè? Je hebt ook de coronatijd, de hele lockdown natuurlijk, bekijk je. En je kijkt naar gedrag van dieren. Wat heb je zien gebeuren? Ja, wat we zagen gebeuren is dat dieren heel veel te bieden hebben voor de mens. Juist in dit soort tijden van crisis. Hè? Ze bieden steun, toeverlaat, gezelschap. Heb je bijvoorbeeld een hond, hè? Heb je ook een bepaalde dagstructuur meteen. Ja, mag je ook naar buiten 's avonds? Ja, inderdaad. Maar tegelijkertijd kan dus het welzijn van die dieren door die waanzinnige verandering in leefomstandigheden echt in het geding komen. Want ons leven ziet toch met, zeker in tijden van lockdown, er heel anders uit. Dus ineens zijn mensen thuis, kinderen zijn thuis omdat ze niet op school moeten. De leefomgeving van het dier verandert dus. En dat kan dus veranderingen in gedrag en ook gevolgen voor het welzijn van die dieren met zich meebrengen. Snap ik. Maar heb je daar al veel voorbeelden van? Je zou zeggen, de liefde voor de hond is toegenomen sinds wij in januari een avondklok kregen. Ik geloof dat alle asiels leeggehaald zijn. Ja, dat klopt. Worden ze nu allemaal weer aan een touwtje in het bos gebonden? Ja, dat weten we nog niet of dat al gebeurt. Dus wat we zien, maar dat blijkt tenminste binnen Europa echt een fenomeen te zijn. Dat zijn de zogenoemde corona-puppies. Ja. Maar ook volwassen dieren die dus in tijden van corona massaal in huis zijn gehaald door mensen. Op zich positief. Ja, maar de vrees dat ze nu eruit gaan weer. Dat zou waarschijnlijk kunnen, want ja, ons leven gaat dus ook weer veranderen. We gaan weer meer naar werk. Misschien willen we een keer met vakantie. Ja. Wat doen we dan met de hond of met de kat? Ja. Dus het zijn vooral die mensen die nu zeer spontaan een dier hebben aangeschaft, waar dus echt problemen kunnen ontstaan. En zeker ook met de coronapuppies, die in deze tijden niet of maar heel slecht en heel beperkt gesocialiseerd kunnen worden, waardoor waanzinnige problemen kunnen ontstaan voor het dier zelf, voor zijn welzijn, voor zijn gezondheid. En sommige dieren, en zeker als het gaat om honden, kunnen dus zelfs reageren met angst, daarop gebaseerd ook bijten. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat we een groot maatschappelijk probleem zien in de toekomst, met name meer bijtincidenten bij honden. Meer bijtincidenten, omdat ze gestrest zijn. Nou ja, ik wil eigenlijk nog een heel betoog over zoonozen en alles, maar ik denk niet dat we eraan toekomen. Dat is natuurlijk wel de keerzijde van corona, dat we ook veel dieren zijn gaan zien als tegenstander, als overbrengers van ziektes. We hebben in Nederland een hele discussie over Q-koorts in Brabant. Was er, is daar bijvoorbeeld meer gevoeligheid voor corona ook gekomen, dat de longen daar wat aangetast zijn. Ja, dat is volgens mij dat voor te ver voor nu. Zoonozen discussie, moeten we die in andere keer voeren? Dat kunnen we graag doen. Ik denk wel, misschien als ik dat nog mag meegeven, ik denk dat het nu eigenlijk de tijd is om erover na te denken hoe we überhaupt met dieren en hun leefomgeving omgaan. Ja. Want hoe meer we de natuurlijke leefruimte van wilde dieren beperken, hoe waarschijnlijker wordt de kans op zoonozen. Zo is het ook. Ik dank je zeer voor nu, dokter Saskia Arndt, professor gedragsbiologie. We gaan even naar het hockeyen, want Jan-Kees van der Kun, volgens mij is er een doelpunt gedrukt, zoals dat heet in het hockey. Nou, zeg maar gewoon gerust keihard in de touwen. En het is meteen de winnende goal. We hebben een landskampioen. Den Bosch in de allerlaatste seconde van de wedstrijd mocht Frederik Matla aanleggen voor een strafcorner. En ze deed dat onberispelijk, hard in de touwen dus. En toen klonk meteen het eindsignaal. En was Den Bosch afgelopen donderdag met 1-0 net te sterk voor Amsterdam. Vandaag zijn ze dat weer. En dus wordt hier in Den Bosch een groot feest gevierd. Het podium wordt al in gereedheid gebracht. Daar mogen ze dadelijk de landstitel in ontvangst gaan nemen. Maar ze zijn het feestje aan het vieren met Frederike Matla dus in het midden van een kluwe speelsters die elkaar in de armen vallen. En op de beach van kampioenen staan te dansen. En aan de andere kant van het veld, toch verhitte discussies bij Amsterdam. Ja. Zij hebben deze kans door de vingers zien glippen. Waren 2 jaar geleden landskampioen, maar die titel zijn ze kwijtgeraakt. Nog wel wat discussie met de scheidsrechter. Ik weet niet wat er allemaal. Ja, ze zullen het er vast niet mee eens zijn. Maakt allemaal niet meer uit. Den Bosch voor de 20ste keer landskampioen hockey bij de vrouwen. Nou, wat leuk. En Jan-Kees, 1 vraag. Ik hoor heel veel publiek. Dat mag. Nou, of is dit een bandje? Mag geen publiek. Nou, het is een bandje wat je hoort, maar het publiek mag er niet bij zijn. Okay. Nee, er zijn heel veel mensen die hier vanuit hun functie zijn. En dat zijn stiekem ook wel een beetje supporters. Dus die vieren feest. Nou, veel plezier. Dankjewel Jan-Kees van der Kun met hockey. Jongens, we gaan door naar de rubriek met vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat ze, Eva Verkerk. Ik mag nog geen dokter zeggen, want dat gaat als het goed is. 17 mei aanstaande maandag gebeuren. Aan de Radboud Universiteit. Jij hebt een proefschrift geschreven. Dat is toch hopelijk al. Ik neem aan dat de inkt gedroogd is, dat het nu nat is. Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands. We gaan het hebben over onzinnige zorg. Vertel. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar onnodige zorg in Nederland. Naar wat het inhoudt, waarom het nog geleverd wordt en hoe we het kunnen verminderen. Heel belangrijk, lijkt mij. Wat zijn je bevindingen? Dat we het over het algemeen in Nederland al heel goed doen. Maar dat er nog steeds nog wel ruimte voor verbetering is in onnodige zorg. Of niet gepaste zorg, zoals ik het in mijn onderzoek noem. Hmm. We hebben ook ervaren dat er heel veel zorgverleners al enthousiast zijn over dit onderwerp. En ons onderzoek is ook heeft heel veel medewerking opgeleverd. En veel mensen willen eraan bijdragen. Ja. Dus, ja. Ik begreep ook na de eerste lockdown dat er onderzoeken waren dat zo'n 20% van de zorg eigenlijk onnodig verleend was. Want er is natuurlijk een enorme uitval van ziekenhuiszorg geweest. En toen kwamen er natuurlijk allerlei dingen bovenin. Is dat een bevinding? Loopt natuurlijk al langer, maar ja. Ja, het loopt natuurlijk al langer. Daar hebben we niet naar gekeken. Ik denk wel dat de lockdown is natuurlijk een belangrijke aanleiding geweest voor mensen om te kijken van welke zorg kunnen we als eerste afschalen. De zorg die het minst toegevoegde waarde heeft. Pijn in je knie, jammer dan volgend jaar. Ja? Ja, er is natuurlijk ook heel veel welzinnige zorg afgeschaald. Tuurlijk, ja. Vooral kanker natuurlijk, heel erg. Hey, wat zijn de meeste prangende voorbeelden van, je zegt, van onnodige zorg die je bent tegengekomen, waarvan de sector ook wel zegt, daar moeten we mee oppassen? We hebben 8 projecten gecoördineerd die allemaal een eigen vorm van niet gepaste zorg hebben verminderd. Een voorbeeld is mensen met maagpijn. Die komen nog wel eens bij de huisarts en die willen dan een kijkonderzoek aan de maag. Dan komt er zo'n slangetje, gaat je slokdarm in. En die mensen zijn bezorgd over een maagpijn en dat daar iets zit. Dus die willen dat er graag naar gekeken wordt. En de onderzoekers in dat onderzoek die hebben een e-learning ontwikkeld waarmee die mensen beter begrepen hoe hun maagpijn ontstond en wat ze er zelf aan konden doen. Mm-hmm. En daardoor hebben 60% van de mensen na die e-learning geen behoefte meer aan zo'n onnodig maagonderzoek. Ja. Maar eigenlijk moet je de patiënt opvoeden, want de huisarts kan het vaak niet doen, want de patiënt eist een onderzoek, want anders wordt zijn probleem niet serieus genomen. Ja, klopt. Ja. We hebben een vraaglijst ondergezet onder huisartsen. En die geven ook heel veel aan dat patiënten met verzoeken voor zorg bij hen komen, die soms dus onnodig is. Ja. En dat ze het zelf ook heel moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Ze willen graag voldoen aan de verwachtingen van de patiënt. En vinden het soms best wel lastig om uit te leggen dat bepaalde zorg niet nodig is. En ze willen ook graag patiënten geruststellen. Wat soms dan best wel moeilijk is als je niks leveren. Maar dan vaak krijgen ze dan gewoon een receptje met een vitamine B12 slikken. Gewoon een zinloos pilletje. Ja, nou, bijvoorbeeld. Gebeurt vaak, hè, begrijp ik. Huisartsen maar B12. Huisartsen geven dus zelf ook aan dat ze best wel vaak nog onnodige zorg leveren. Ja. En dat ze eigenlijk meer tijd nodig hebben en meer ondersteuning bij het informeren van de patiënt om hier mee om te gaan. Ja. Nou, verbeterrechtse politici zeggen dan natuurlijk altijd, en dan moet je gewoon eigen bijdragen. Dan moet je ze gewoon een beetje laten betalen om eens opletten hoe het instort. Ja, daar is ander onderzoek naar gedaan. En daarin blijkt uit dat eigen bijdragen ook leiden naar vermindering van zorg die wel waardevol is. Mm-hmm. Dus dat risico loop je dan wel. Ja. Ja. Je hebt Nederland vergeleken met de VS en met Canada. Hoe ze er daarmee omgaan. Zijn er grote verschillen? Ja, ik heb gekeken naar welke systeemfactoren in alle drie de landen het vermoeilijken om te stoppen met niet gepaste zorg. En eigenlijk zien we dat zowel in Nederland als in de VS en Canada ongeveer dezelfde factoren invloed hebben. Dus, je wordt per verrichting betaald vaak. Dus ja, precies. Voor ziekenhuizen is het aantrekkelijk om iets te doen. Ja, dat is in heel veel landen zo. Maar ook is er angst voor klachten. Hmm. Is er een soort cultuur van meer is beter. En dat is in alle drie de landen zo. Maar we zien wel in Nederland dat de invloed van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie wat kleiner is. Ja. En dat er wat minder angst is voor klachten. Dus dat hebben we in Nederland goed voor elkaar. Ja, want de farmaceutische industrie is natuurlijk dol op chronisch zieke patiënten die altijd iets toe kan stoppen. Ja, die marketen natuurlijk ook hele nuttige behandelingen. Mm-hmm. Zij hebben er ook baat bij als wij heel veel zorg gaan gebruiken die. Tuurlijk, ja, dat snap je ook. Dat is ook een financieel belang. Hey, en wat ga je zelf nu doen met je onderzoek? Ga je nu door een grote farmaceut ingekocht worden om dit onderzoek onder de mat te vegen? Of wat ga je doen? We gaan verder met het onderzoek. We gaan vooral van de 8 projecten die ik vertelde, de effectieve resultaten nog verder verspreiden in Nederland. We willen nog veel meer zorgverleners ondersteunen in een eigen project. En we hopen hiermee echt een beweging in gang te brengen. Mm-hmm. En dat het, hoe meer early adopters we supporten in dit onderwerp, hoe groter de beweging is. En we hopen hiermee dat het straks hip wordt om te verminderen met de niet gepaste zorg. Nee hoor, die behandeling wil ik niet. Dat mensen gewoon stoer afzien van iedere vorm van behandeling. En als ik Hugo de Jonge, die natuurlijk luistert iedere zaterdag, even blij wil maken, hoeveel kunnen we besparen? Als we dit, zonder dat we dus, laten we zeggen, medische problemen veroorzaken. Hoeveel kunnen we dan besparen op budget? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik denk ook dat het best wel moeilijk is om directe besparingen te realiseren. Ja. Natuurlijk heb je bijvoorbeeld, je hebt al allerlei apparaten en personeel ingekocht. Dus echt heel snel besparen is lastig. Ik denk dat het wel realistischer is dat we meer ruimte gaan creëren voor zorg die wel waardevol is. Ja. Dus ja. Oké, okay, nou, ik dank je zeer. Heel veel succes maandag. Je mag er fysiek bij zijn. Ben je helemaal in vol ornaat? Wat ga je doen? Mag je eigenlijk waar moet je eigenlijk in staan? In rok? Ik mag in mijn fantastische roze jasje gaan staan. Maar dat doe je? En een deel van de commissie sluit wel digitaal aan. Maar een deel mag ook live aanwezig zijn. Heel mag dochter Kjeld een klein verzoek doen om gewoon een rockkostuum aan te doen voor vrouwen? Dat is toch fantastisch? Ja, moet je gewoon doen. Maar goed, ik mag geen Hora S zeggen, want die is nog niet zo ver. Dus ik dank je zeer, Eva Verkerk. Dank je wel. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. En ik ga door met mijn Vlaamse vriend Maarten Boudry, filosoof, verbonden aan de Universiteit van Gent. Je hebt tegenwoordig een leerstoel. Leg even uit. Want je was vorig jaar toen je hier zat, was je nog geen hoogleraar. Wel, ik ben nog steeds geen hoogleraar eigenlijk. Het is een leerstoel die tijdelijk is. Dus het is geen vaste benoeming. Slechts voor 4 jaar. Opgericht ter ere van Etienne Vermeers, de grote vrijdenker, filosoof, atheïst. Polemicus die 2 jaar geleden is overleden. En de universiteit wou hem huldigen door een leerstoel op te richten. En ik ben daar de eerste leerstoelhouder van voor 4 jaar. Ja, want hoe omschrijf jij jezelf als denker? Heel algemeen filosoof. Ietsje nauwer wetenschapsfilosoof. En dan heb ik natuurlijk specialisaties als evolutie, theorie. Daar ben ik mee bezig. Irrationaliteit. Dus ja, nee, hou maar op wetenschapsfilosoof. Scepticus? Ja, scepticus. Maar scepticus is tegenwoordig ook een term die op zoveel verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Dat is eigenlijk een beetje waar. Ja, precies. Dus ik probeer die term tegelijkertijd te vermijden. Omdat een van de problemen, en nu komen we bij corona natuurlijk, is een verkeerd begrepen vorm van scepticisme, waarbij mensen denken, hoe meer zaken je in twijfel trekt, hoe kritischer je bent. Ja, ja. En hoe breder de wetenschappelijke consensus over iets is, hoe moediger, hoe contrair bent. Ja, hoe een grotere lefgozer je bent om het dan in twijfel te trekken. En dat is natuurlijk een totale verbastering van wat sceptisch of kritisch denken eigenlijk betekent. Dus ja, ik ben een soort van scepticus. Ik hou ervan onzin te doorprikken. Maar je kan daar ook in doorslaan. Dus het blijft altijd zoeken naar een evenwicht tussen sceptisch en vertrouwen. Ja, dus corona heeft in die zin wel iets versneld en veranderd. Hey, even jouw boek. Dus Eerste Hulp bij Pandemie. Je hebt het geschreven met een collega, Joël de Keulaar. Ja, het is geen filosoof, journalist. Het is een A tot Z. Waarom was dit nodig? Wel, de titel zegt het al, eigenlijk sluit het naadloos aan bij het laatste thema van het vorige gesprek. Zoonose is dus de wetenschappelijke term voor het overspringen van ziektes van dieren op mensen. Het omgekeerde bestaat ook, maar dat laten we nu buiten beschouwing. De coronapandemie is een zoonose, net zoals de eerste SARS-epidemie een zoonose was, en MERS. En de grote meerderheid van alle ziektes eigenlijk die ons teisteren, zijn ooit overgesprongen van dier op mens. En dit zal zeker niet de laatste keer zijn. Dat is eigenlijk een vorm van een genetische loterij die gewoon in zoveel diersoorten telkens opnieuw wordt gespeeld, waarbij ziektekiemen, bij wijze van spreken, meedoen. En af en toe trekken ze het winnende lot. En SARS-CoV-2 heeft wat dat betreft echt de absolute triomftocht gemaakt over de hele wereld in een aantal maanden tijd. Ik hoop dat we van deze pandemie vooral leren. In de zin dat we niet meer in dezelfde valkuilen trappen, dat we beter voorbereid zijn. Ja. Want, en wat dat betreft geef ik de sceptici, de coronasceptici, wel gelijk. Dit is zeker niet het ergst denkbare virus. Dus er zijn virussen denkbaar die bijvoorbeeld de dodelijkheid hebben van ebola en de besmettelijkheid van mazelen. Als je die combinatie zou hebben en dan nog asymptomatische verspreiding, waarbij mensen die zich kip lekker voelen de ziekte kunnen verspreiden, dan kan je een pandemie hebben die nog veel erger is dan corona. Duiven zijn trouwens ook, wat dat betreft, mogelijke boosdoener, net omdat ze overal zitten, omdat ze alles onderscheiden. En de griepvirussen, als ik me niet... Nou, daar gaat het duiven weer. Vooral, ik ben nu weer de reputatie van duiven aan het besmeuren. Maar griepvirussen zijn, bijvoorbeeld de Spaanse griep was ook van een vogelsoort afkomstig. En vaak zijn het wilde dieren die dan toch het virus verspreiden. En die virussen komen dan terecht bijvoorbeeld in kippen, dus intensieve veeteelt enzovoort. En dan krijg je dus de ideale broeihaard voor virussen en bacteriën en andere ziektekiemen om over te springen. Maar Maarten, de mens. Is de corona-epidemie wat jou betreft een vingeroefeningetje voor het echte werk dat ons wacht? Ja, wel, dat is het worst case scenario natuurlijk. We hopen dat dit geen vingeroefening is en dat we nooit een ergere pandemie gaan moeten meemaken. Maar biologisch gesproken is het eigenlijk onwaarschijnlijk dat het de laatste keer zou zijn. Ja. We zijn beter gewapend dan ooit. En nu nog meer natuurlijk, nu dat we vaccins hebben die in recordtempo worden ontwikkeld. Vroeger stonden we volledig machteloos tegen virussen. Tijdens de Spaanse griep wisten wetenschappers nog niet eens wat een virus was. Laat staan dat ze wisten hoe ze het moesten bestrijden. Maar voor een stuk is ons boek inderdaad bedoeld als een handleiding van kijk, als dit nog eens voorvalt, en dat kan een volslagen nieuw virus zijn, maar ook een nieuwe variant, zoals de Indische variant, de Zuid-Afrikaanse, de Britse variant. Mm. Laat ons dan proberen lessen te trekken uit het verleden. En we zien ook dat bijvoorbeeld een van de redenen waarom Zuid-Korea en andere Aziatische landen zo glansrijk geslaagd zijn toch in deze stresstest, is precies omdat ze tot een scha en schande hebben geleerd welke ravages een virus kan aanrichten. Zij hebben die SARS-epidemie veel meer meegemaakt dan hier. En dat heeft hun maatschappelijke bewustzijn veel meer scherp gesteld. Wij hebben dat niet. En wij hebben nu dat lastige leerproces doorgemaakt. En ik hoop dat we dan de volgende keer vandaar eerste hulp bij pandemie. Het is bij wijze van spreken zoiets, het hamertje dat je tegen het glas moest slaan om het brandblusapparaat te nemen in geval van nood. Ja. Dat is een beetje hoe ons boek is opgevat. Het is een A tot Z, er staat heel veel in, het is heel veel aardigs. Je bent natuurlijk geen medicus, je bent geen epidemioloog, noem maar op. Geeft allemaal niet. Maar even één ding. Stel nou, we zouden jou echt je zin hebben gegeven met het beleid. En ik heb je boek natuurlijk aandachtig gelezen. En ik bestudeer je werk sowieso. Dan ben je natuurlijk inderdaad voor die rationele aanpak van die Zuid-Aziatische landen. Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, noem maar op. Die doen het goed. China zelf. Op de een of andere manier. Kijk, ik snap het helemaal in jouw denken. Die rationele aanpak. Ook wat een beetje de red, die club die red hier in Nederland hadden. Ja. Die jongens. Redteam. Het redteam, als je dat doet. Na 6 weken, misschien 8 weken, heb je het zaakje in de klauwen. Ja. Toch blijkt dat in een dictatuur iets makkelijker te realiseren dan in een gedemocratiseerde chaos als ons land? Ja, maar tegelijkertijd is er ook geen informatiedoorstroom in een dictatuur. En in China bijvoorbeeld, een van de redenen waarom er überhaupt een pandemie is gekomen, is omdat de Chinese dictatuur, omwille van dingen. De eerste weken, ja. Ja, van praktijken die dictators nu eenmaal beoefenen, dat ze dus de eerste waarschuwing van artsen onder de mat hebben geveegd en doodgezwegen. Had het dan niet gebeurd, dan was het misschien inderdaad gewoon een kleine epidemie geweest van de orde van de SARS-epidemie uit 2003. Ja, zeker. Dus, Oké, inderdaad. Sommige zaken zijn makkelijker als dictator. Als je goed bent ingelegd als dictator en je weet wat er te doen staat, ja, dan kan je gewoon even doordrukken en alle weerstand, alle tegenstand aan de kant schuiven. Maar ik denk dat het voor ons ook een beetje een te gemakkelijk excuus is. Inderdaad, China is een dictatuur, maar Zuid-Korea is geen dictatuur. Australië en Nieuw-Zeeland, Singapore is een autocratische staat. Iets gezeggelijker is. Misschien die ze wat meer doet wat de bazen willen. Wel, ja, maar wij zeggen dat het een beetje een orientalistisch vooroordeel is. Ik denk vooral, die mensen verschillen daar niet wezenlijk van ons. Ze hebben inderdaad wel, je hebt verschil in de mate van solidariteit en samenhorigheidsgevoel tussen verschillende landen. Ik denk vooral, zij weten wat een virus kan aanrichten en zij hebben heel snel met de vinger op de knip gezeten om te zeggen, iedereen mondkapjes dragen, test en trace, niet te veel privacy zorgen, want we moeten een kleine opoffering maken enzovoort. Dus inderdaad, als het van mij had afgegangen, dan zouden we ook gewoon meteen de blok erop gezet hebben. Zelfs toen er nog geen bewijs was dat het effectief om een zeer gevaarlijk en dodelijk virus ging. Want dat is een van de punten in ons boek. Als je wacht totdat je bewijs hebt, is het altijd te laat. Dan is het te laat. Ja. Ja. Ja, dus het beste scenario is eigenlijk het scenario waarbij je alarm slaat en achteraf blijkt het loos alarm te zijn. Dus zoals een brandalarm af en toe afgaat wanneer iemand een sigaret opsteekt. Mm-hmm. Maar de grote paradox is natuurlijk, en dat is iets wat mij wel bezig houdt. Stel nu dat iedereen in de wereld, alle landen in de wereld, even doortastend waren geweest als Nieuw-Zeeland en Australië en die landen. Dus de epidemie wordt volledig onder controle gehouden. Dan kom je natuurlijk op de preventieparadox, zoals we dat uitleggen in ons boek. De preventieparadox is de situatie waarbij je een groot onheil voorspelt en door de voorspelling slaat de paniek toe, de paniek of rationele angst, en grijpen mensen in waardoor ze het onheil afwenden. En dan lijkt het natuurlijk alsof je gewoon helemaal voor niks gepanikeerd hebt. Ja. Dus de enige reden waarom de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders weten dat ze niet zomaar voor niets gepanikeerd hebben, is omdat ze zien, zeg jongens, daar aan de andere kant van de wereld, in het noordelijk halfrond, daar vallen er duizenden doden per dag. Maar stel dat dat niet was gebeurd, dan denk ik, dat zouden de sceptici nog harder gelachen hebben, nog meer dan nu. Zelfs nu is het heel moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat die maatregelen nuttig zijn. Laat staan, als we inderdaad zo succesvol waren geweest in de maatregelen, dat het echte onheil gewoon nooit werkelijkheid was geworden. Ja. En hopelijk zal dat bij de volgende pandemie zo zijn, dat we dus tijdig genoeg ingrijpen en dat we het onheil kunnen vermijden. Dan zullen we een beetje uitgelachen worden, maar dat is veel beter dan dat er miljoenen doodvallen. Nou ja, we hebben hier in Nederland al een discussie gehad, geloof ik. Dat was niet Q-Core. Dat was vorige keer met welke was dat nou? Dat we al Mexicaanse die, griep. Ja, toen hebben we al die. Nou ja. Ja. Maar dat is een typisch voorbeeld. En ik ben daar ook een beetje van mening veranderd. Alles ingekocht, een paar miljoen verspeeld. En toen werd natuurlijk de minister in de Kamer uitgelachen. Eerlijk gezegd, ik stond toen ook een beetje aan de kant van de lachers. En wat dat betreft heb ik mijn mening wel wat herzien. Ja, ja. Want toen wisten we gewoon niet of dat dit de grote volgende klepper kon worden. Mm. Maar epidemiologen en virologen die weten... Ja, ze wisten niet of het een influenzavirus zou zijn, of een coronavirus, of een andere ziektekiem. Maar ze wisten wel, pandemieën zijn van alle tijden. En af en toe is er een ziektekiem die het genetische lot wint. Maar toch is het interessant als je al die landen bij elkaar gaat vergelijken. Voor zover dat nu al kan, want het is nog best vroeg. Hè, maar je hebt wel wat gegevens. Ja, in je boek smaal je bijvoorbeeld een beetje over de Zweedse aanpak. Dan zeg je even een advies, een tip voor bestuurders, voor beleidsmakers. Pagina 70. Zo had de Duitse bondskanselier met Christian Drosten... onze bescheiden mening, een veel betere raadgever dan de premier van Zweden met Anders Tegnell. We weten natuurlijk allemaal, Zweden had een voor onze begrippen vrij liberaal, deden best echt wel iets, maar het was liberaal. Je mocht het. In feite nam de Zweedse regering zijn eigen bevolking serieus. Ze zeiden, jongens, pas nou een beetje op. En dat heeft niet iedereen kunnen volgen in Zweden. Die hebben een statistiek die leidt tot iets meer doden dan in Duitsland. Het scheelt niet heel veel, eerlijk gezegd. Maar in andere strenge landen, vooral zuidelijke landen, Frankrijk, Spanje, noem maar op, zeer repressieve maatregelen, veel grotere dodenaantallen. Ja, dus je maar daar is natuurlijk daar is ook een paradox. Stellen. Er is natuurlijk een correlatie tussen hoe erg de situatie is en hoe zwaar de maatregelen zijn die worden genomen. Op het moment dat Zweden voor een situatie zou staan als Spanje, dan zouden zij ook niet anders kunnen dan naar echt... Je bedoelt een uitbraak. Ja, een grote uitbraak. Ja, ja. Zweden is natuurlijk een bijzonder land, omdat het een veel lagere bevolkingsdichtheid heeft. We spreken daar in ons boek over lived density, dus hoe dicht mensen opeengepakt leven. Ja, maar Maarten, dat is niet helemaal waar. Een kwart van Zweden woont in Stockholm, een omgeving. De doden zijn gevallen in verzorgingshuizen. En daarom gebruiken we die lived density, omdat die dus alle vierkante kilometer waar niemand woont, inderdaad, dat is het grootste deel van Zweden, wordt buiten beschouwing gelaten. Maar Zweden is een bijzonder land om allerlei redenen, geografisch, cultureel, economisch. En je moet Zweden eigenlijk vergelijken met vergelijkbare landen. Appelen met appelen vergelijken. En dat het toeval wil dat Zweden een aantal buurlanden heeft, Scandinavische landen, die in heel veel opzichten vergelijkbaar zijn, ook met een grote vorm van urbanisatie, maar toch redelijk dun bevolk. En dan blijkt, Zweden heeft 10 keer zoveel doden als Noorwegen en 13 keer zoveel als Finland. Ik denk dat Zweden hebben wel het grote geluk. Finland, ik denk dat Denemarken een reële vergelijking zou kunnen zijn. Nou, het is ook, die hebben inderdaad Denemarken ook veel minder dan. 7 keer. Veel minder dan. Ja. Maar het is, kijk, de Spaanse aanpak kan je ook niet vergelijken met de Noordse aanpak, omdat je gewoon met een andere bevolking zit. We weten ook al langer voor deze pandemie dat Zweden een van de grootste graad van maatschappelijk vertrouwen hebben ter wereld. Ja. Dus als je de Zweden vraagt om iets te doen, dan doen ze dat vaak vrijwillig. Terwijl je hier in Nederland en België individualisten hebt die je zaken moet opleggen. Maar dat wil ik je precies, want dat vind ik een mooi. Jouw boek pleit in feite voor repressie, voor staatsingrijp met goede bedoelingen. Om uiteindelijk een gezondheidscrisis in de klauwen te krijgen. Er zijn natuurlijk meer belangen dan alleen gezondheid. Het is ook een belang dat je met je familie kerst kan vieren, wat in Zweden kon. En als je dat verantwoord doet, ga jij niet dood. Je ziet daar, en dat zie je ook in Nederland, maar het is een taboe in de cijfers hier, dat je bijvoorbeeld in migratiewijken, zeg maar, waar veel buitenlanders bij elkaar wonen, 20% van de Zweedse bevolking, daar zijn enorme slachtingen aangericht. Maar ook bij ons in Rotterdam-Zuid en in de Schilderswijk. Dat staat niet allemaal zo in de statistiek. Praat met doktoren en je hoort het gewoon. Maar waar het mij om gaat, is ook een boek wat eigenlijk teleurstelling in het functioneren van de democratie, waarbij je dus eigenlijk op gezond verstand een beroep doet, dat helpt dus niet. En dat vind ik er jammer aan. Wel, het helpt tot op zekere hoogte als je bijvoorbeeld de premier van Zweden bent, omdat Zweden een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben dan andere mensen. Dat is een van de redenen waarom Zweden niet hoefde haar toevlucht te nemen tot die lockdown. Maar inderdaad, het gezond verstand van mensen is niet feilloos. En soms heb je inderdaad repressieve maatregelen nodig. Maar ik denk wel, kijk, we hebben dezelfde bezorgdheid, Jort. Wij willen allemaal kerst vieren met onze familie. Ik niet van kerst. Juist, dat is misschien het perfecte voorwensel. Sorry oma, corona, dit jaar niet. Maar in ieder geval, we gaan uit van normale mensen, niet zoals jij en ik, die gewoon familie getrouw zijn enzovoort, de kerst willen vieren. Dan denk ik dat die strenge aanpak, en dat is een contra-intuïtief punt, dat die op de lange termijn precies toch voor veel vrijheid zorgt. Als er nu één land is ter wereld waar je wel kerst kon vieren, waar je zelfs naar grote concerten kan gaan, sportarena's met 10.000 mensen, dan is het niet Zweden. Dan is het Nieuw-Zeeland en Australië. Dus wel wat makkelijker, termijn... maar ook daar weer eiland. Maar goed, laten we daar niet te veel over ingaan. Dat is een hopeloos. Ik kom er ook nog even in voor als de bejaardenhater, de bejaardenkiller, omdat ik vorig jaar in de publiciteit ben geweest. Wat, we hebben een beetje een verdediging genomen. Ja, wel, maar ik vind het allemaal prima. Je mag mij alles aansmeren. Nou is de vraag natuurlijk, hebben we geleerd, denk je? Want dat is natuurlijk de hoofdvraag. Het komt weer en het komt altijd. De geschiedenis herhaalt zich altijd maar steeds in andere gedaanten. Ik denk wel dat we het geleerd hebben, inderdaad. Er zijn altijd mensen die hardleers blijven. Maar het feit dat er helaas miljoenen doden voor zijn gevallen, dat is natuurlijk zeer spijtig. Maar soms, je moet soms echt een onzachte aanvaring hebben met de werkelijkheid vooraleer je iets leert. Dat is in Zuid-Korea niet anders geweest. Daar waren ook sceptici totdat de SARS-epidemie losbrak. En toen zijn de geesten gerijpt en nu waren ze beter gewaarschuwd en voorbereid voor de volgende crisis. En ik hoop dat dat bij ons ook zo zal zijn als er nog eens een nieuw virus ontstaat, dat we weten, jongens, weet jullie nog, 2020, wat dat allemaal heeft teweeggebracht, zouden we niet beter wat proactief ingrijpen en niet wachten totdat we voldoende bewijs hebben enzovoort. Dus ik blijf nog altijd een vooruitgangsdenker. Het is een lofzang op het wetenschappelijk en altijd vernuft. Al jouw werk. Altijd. Ja, al mijn werk, precies. Ja. Mijn vorige boek ging over de vooruitgang in de wereld en ik hoop dat die vooral verder gaat. Maar ik ben ook redelijk optimistisch over, laat ik maar zeggen, de rationaliteit van de mens. Ik denk wel dat mensen bijleren. Ik ben een Popperiaan, de trial and error. Dus je probeert dingen uit. En als je maar hard genoeg op je bek gaat, dan leer je daar iets van. Ja. Collectief, als mensheid, als samenleving. Denk ik wel dat we de volgende keer beter gaan voorbereid zijn, omdat alle mensen ons boek gelezen hebben natuurlijk. Nou, ik hoop het zeer voor je. Het was leuk om te lezen. We zijn niet met alles eens, maar dat hoeft ook helemaal niet gelukkig. En zeker niet in dit programma. Ik dank je wel, Maarten Boudry, filosoof verbonden aan de Universiteit te Gent. En dan nog even dit. Deze week won Jeroen Brouwers met zijn boek Cliënt E. Busken de Libris Literatuurprijs en kon de trofee naast zijn 21 anderen op de schoorsteenmantel plaatsen. Dat doet mij mijmeren over een van onze meest markante schrijvers die bedankte voor een zijns inziens te laat verleende glorie. 20 jaar lang heb ik meesterwerk geschreven. Dat zegt het een uit het ander als je hier in de boekenkast kijkt. Kort Amerikaans, Een Roos van Vlees, Brandende Liefde. Geen een van die boeken heeft ooit een prijs gekregen. Dus ik voel me geschoffeerd gewoon door die prijs. Ik denk, wat is er met me gebeurd? Ben ik ineens slecht gaan schrijven? Heb ik ontucht gepleegd met een van de mannelijke of vrouwelijke juryleden? Heb ik geld aan ze overgemaakt? Ik heb op mijn Giro-boekje gekeken, maar ook dat was niet waar. Dan denk ik, ja, wat is dat? Wat is er aan de hand? Dat was Jan Wolkers. En over de kleine Wolkers op de achtergrond in zijn huis in Texel, alweer zoveel jaar geleden. Hij is ons ontvallen, helaas. In 82 bedankt hij voor de Constantijn Huygensprijs. En ook nog een keer later voor de PC Hoofdprijs. Het kan verkeren. De Algemene ontruimt nu de eter voor voorheen de vrijzinnig protestanten in samenwerking met de humanisten. En de tegenlichters van Argos zijn aan het woord. Blijven denken, blijven luisteren. Afrotros. De omroep voor ons. NTO Radio 1. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak. Maar één belangrijk ingrediënt ontbreekt. We hebben dus in de binnenvaart geen officiële voertaal. Het aantal aanvaringen neemt sinds 2014 toe. Sturen! Klootviel! Ja, dat gaat helemaal fout. De communicatieproblemen moeten worden opgelost. Hadden we maar blijven drijven. Om erger te voorkomen. We zijn afhankelijk dat we elkaar goed begrijpen. Zeker omdat je niet even snel op je rem kan staan. Morgenavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. De Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart. Het nieuws van alle kanten. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Samen met KPN 1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl.